bandi na ndako na kokite senga yoyo na ye molimba motema nzoto mpe molimo engai na pesi na oki gracioso sheria motema ye sheri ngelekwa ye naligi yo mingi nazala konini nakoma kovivra wasekaka mpona yo okomisi ngai ero mikolo nyonso sekobanza yo nakolala na ndako nakolota yo nakoki te nalekisa mokolo moko ngai na yo tomonani te bolingwa telefone ekoswa na motema sakrema bolongani nakosenga oyi nakoki te nayokaka mongongono na telefone ngai na yo tomonani te sekobanza yo nakolala na ndako nakolota yo nakoki te nalekisa mokolo moko ngai na yo tomonani te bolingwa telefone ekoswa na motema sakrema bolongani nakosenga oki nakoki te nayokaka mongongono na telefone ngai na yo tomonani te telama Bandeko